Sant Boi. 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa durante dos horiñas en lengua galega. Y el programa chámase Galegos Novais, y tenemos por aquí unos enderezos también, que es galegosnovais.blogspot.com, que es el blog. Y después también tenemos el correo electrónico, que es galegosnovais@gmail.com. Y tenemos pues también un WhatsApp, toda aquella persona que nos chame, pues también puede recibir un agasallo. Tenemos por aquí algún CD que les podemos pues agasallar con ellos, y alguna otra cosa que también nos podemos agasallar. Y el teléfono es 689-696-171. Repito, 689-696-171. E o equipo, como cada xoves, está completo con Alea nas vías de son, que se non fora por él non podíamos salir ao aire. Fernando, moi boas tardes. E aquí o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes, ben queridos ointes, benvidos. E este quen se está dando a tabarra, pois Armando Fernández. Vamos a intentar, pues, que me yo intentando levar este programa, pues, a buen porto, todo que sea posible. Hoy ya tenemos que felicitar que o Día da Muller Rural. Todas as mulleres rurales. Tenemos que, pues, que agradecerles todas as labouras que fan no rural, sobre todo as labregas, esas que traballan na terra tanto como home ou máis. Bueno, pois para encetar un programa que mellor que ese un pouquiño de música que xa Fernando por ali nos ten preparada. Así que dai o play, Fernando. Bueno, Xulio, xa temos a primeira comunicación. E vamos recibila con esta cantiga que son 15 soles. 15 soles, como ela tamén. Ela, pois, teríamos que decir 16 soles, porque ela é un sol. Vale. A nosa Lucía Pérez. Ah, vale, vale. Pois veña, darlle as boas tardes, agradecerlle que nos atenda. Que nos atenda aquí, sí, sí, nestos 40, neste 40 aniversario de Radio San Boi. Veña, e da Asociación Rosalía de Castro tamén, non? Dalle, dalle benvida, veña. Moi boas tardes, Lucía. Hola, boa tarde a todos. Boa tarde. Encantada de estar compartir un pouco de conversa con todos e formar parte desta deste bonito aniversario, que xa son anos, ¿eh? Sí. Moitas gracias, Lucía, moitas gracias. Boa tarde e benvida. Sabes que este a túa casa. Recibimoste con moito agarimo, posto que cada vez que intentamos comentar contigo sempre nos bueno, atendes con moitísimo con moito agarimo. Amabilidade, non? Moita amabilidade. Bueno, sí. Eu quería preguntarche como vai este confinamento, entre comillas, para que ti vayas con todo con eso interpretando, ofrecendo a túa música, ofrecendo a túa, o teu traballo aos nosos seguidores, aos teus seguidores e ointes. Sí, pois, bueno, pois, lóxicamente, a época forte para un artista é o verán, e, bueno, pois, este verán foi totalmente atípico, como xa para todos, porque sí, non hai voltas, pero, sobre todo, para o gremio artístico, pois, ainda máis. De todas formas, bueno, eu tive a sorte de estar moi activa, porque estive gravando un programa na Televisión de Galicia, na que estiven de xurado, bueno, tuvemos grabación ata agosto, e logo, pois, a verdade que fun facendo algúns concertos, non os que me gustaría, pero sí que algúns, con todas as medidas, apostando porque a cultura é segura, que así é donde máis seguros podemos estar, e vendo un concierto na nosa casilla, con a nosa mascarilla, con gel botado, con todo, cas distancias, ya verdad que, bueno, pues ainda así síntome ainda afortunada porque ao final estive moi activa, ¿no? Moito, moito. Soupemos que estiveches hai pouco tempo precisamente en Ponteareas, que sí. Parece ser que te recibiron moi ben, ¿no? Pois sí, efectivamente. A verdad que foi un público que gardo con moito recordo, porque, o que sempre digo, ao final a famosa máscara parece que moitas veces se impide para poder chegar como che gustaría, ¿no? Pero en este caso a máscara non foi ni un impedimento para que o público disfrutase, e eu tamén, claro, claro. Foi moi bonito esa noite, sí. Sabemos que tamén estás preparando algo, pois, co grupo A Roda pro ano 2021, pro Xacobeo, non? Ajá. Bueno, pois algo estamos tramando, sí, porque efectivamente eu fixen unha xira co grupo A Roda, que se chamaba A Roda da Igualdade, no que nesta xira se incorporou unha muller a un grupo de homes, ¿sí? Pero de tradición pura e dura, ¿no? Para que vexan que estamos cambiando, que todo evoluciona, ¿no? Claro. Sí que vixemos aí un concertos que foron moi bonitos, porque facíamos algún cambio en cancións tradicionales, que a primeira podrían ser pois lixeiramente machistas, pois eso, dábamos de unha pequena volta para que fora cantada por unha muller, ¿no? Entón, a verdad que foi moi bonito, de aí saliron cancións tamén moi lindas, estamos aí preparando unha peza para Xacobeo, sí. Pois moi ben, estupendo, claro, hai que... Por iso, como dicías ti antes, a cultura é segura, esa non infecta. Pero hai que guardar, pois, ca xente, hai que guardar as distancias, e como non, hai que ser, como dicimos os galegos, hai que ter sentiriño. Así é, porque ao final, aplicar sentido común, cuidarnos, sí. Establecer todo o que nos dicen, pero é verdade que sería deste mundo sen música, sen teatro, sen cultura, ¿no? Sí, entón, claro. Non teria sentido, no. Este mundo non teria sentido, entón sí que é momento de que valoremos o que fan os artistas, ¿no? Eu creo que a mellor forma é seguir consumindo música dentro da medida que nos deixan, ¿no? Porque claro, todo é máis reducido, pero sí, hai que seguir estando aí, sí. Sí. Porque claro, hai no incio podese compoñer moi ben, porque aí solamente sentirás os paxariños e pouco máis. É pouco máis, é verdade que afortunadamente, bueno, somos uns privilexiados totalmente, aquí, estar aquí donde estamos. E efectivamente parece que as musas parece que entran mellor aquí, non? Sí. Pero sí, sí, estamos agora tamén empezando con ideas novas para un próximo disco. Bueno, empezamos, que isto é moi complicado. Sí, bueno. Pero sí que nos espacios naturais é donde todo fluye mellor, non? Sí, aparece a inspiración e hai un tal vizcaíno que debe ser un irmán de unha tal Lucía, pois hasta fai poemas, sí. e a Lucía dedícase, bueno, a musicalos. Non solamente, no, a recitalos, que non tiñas por costume, non? Non. Pois non, a recitar, non, eu son máis de cantar, pero sí. Efectivamente aí está Xavier Vizcaíno, que é o meu irmão, que, bueno, dentro de nada vai sacar un libro disco que seguramente o presentará aí tamén con vos, claro, que é un traballo maravilloso que, bueno, a canción xa podedes escoitar, chamaste Camiños, xa está en YouTube, sí, en todas as plataformas digitais, pero é un ten un talento especial o meu irmão, non é malo que o diga eu, pero é que bueno, así. No, nosotros sabémolo ben. Sí, nós témolo aquí no noso porta retratos precisamente de como unha persona. Sí, señor. Así é. Uh-huh. Nada, ya a verdad que ao final, pues eso, tocamos moito xuntos, estamos moito xuntos e ao final temos que cantar uns de outros, ¿no? Claro, para mí sempre é un placer cantar cancións. Sí. Porque de vez en cando tamén te acompaña él, non? Sí, de feito, casi en todos os concertos él está comigo no escenario, facendo voces, tocando guitarra, tamén cantando algúns temas de él, así que sí, sempre estamos facendo un tándem. Sí. Porque eu penso, vaya, xa pensaba que non, que este ano non iba a ser alá en Cambados, como é un embaixador de Galicia AME, o segundo embaixador, pois xa non puidemo, vamos, que este ano non vai haber con celebración. No, celebración. Gala. Efectivamente, sí. Nada, xa, precisamente Merchi, que bueno, como todos xa sabedes, é aí a jefa, a que leva o timón de todo ese barco maravilloso que forma Galicia AME, pero claro, con todas as circunstancias que estamos, pues efectivamente nos vai a facer. Pero bueno, como isto vai a pasar, eu creo que despois logo vámonos a desquitar, pero ven. O gallao que teñamos posibilidad de que isto vaya pasando boquiño a pouco e seamos capaces despois de erguer, levantar a cabeza con máis forza e sendo mellores do que somos agora mesmo. Bueno, sabes unha cousa, Lucía, nos teñamos un reto que era intentar contactar contigo para que nos mandaras un saúdo ou polo menos entrevistarte. Bueno, non sei si esta conversa contigo é unha entrevista, o que si é certo é que queremos que nos contes cousiñas. Aparte de que xa nos dixeches que algúns concertos xa fixeches, tes preparado algunha cousa para máis adiante, non? Sí, agora teño o próximo 13 de novembro, teño un concerto en Baiona, no auditorio, que aí logo tamén teño este próximo sábado estaré en Mondoñedo porque son distintos eventos, por decirlo así, que están dentro do Camiño de Santiago, que son como charlas, acaban con música. Entonces estarei en Mondoñedo, estarei en Cea, estarei en Palas de Rei. Próximamente, vaya. O sea que aí vas a disfrutar coa música, pero tamén vas a disfrutar coa gastronomía, porque si resulta que vas a pasar por Mondoñedo. Claro, é que a música e a comida van unidas, vai todo unido. Claro. O pan de Cea acompañado do pulpo de aí do Corballiño. De todas formas, sí que después logo unidos por algo que é maravilloso que eu vivín en primeira persoa, que foi o Camiño de Santiago, claro. Sí, que tivo unha grande experiencia, non? Sí, eu sempre digo que foi unha das experiencias máis importantes da miña carreira profesional, porque tamén me influiu para a miña carreira como artista, pero a nivel personal foi brutal. Claro. Por eso que recomendo a todo mundo que faga o camiño, eso sí, con todo o tempo do mundo, sin presión, sin tempo. Claro. Eso é unha das cousas que teñen que ver, ¿no? Pero eu que tiña curiosidade, que coido que fixeches enteiro, non desde o comezo, desde arriba, desde Francia. Efectivamente, eu fixeno desde Roncesvalles, con un proxecto da Televisión de Galicia que le foi, bueno, pues eso, plasmar o Camiño de Santiago en vivo e en directo con unha cámara, sí. Unha acompañada con Toñito de Poi, sí, señor. 40 días camiñando. Un tal Toñito de Poi que levaba un caxato deses grandísimos, sí. para ahuyentar os malos espíritus, escorrentar os malos espíritus. Así é, ese mesmo. Sí. Non che fixo algunha trasnada? No, bueno, nada, trasnada, sí, nada. Bueno, ele como é, verá, sí. hai que quererlo así. Sí. Foi un maravilloso compañeiro de... E tanto que sí. Unha experiencia difícil de esquecer e, ademais, enriquecedora en todos os sentidos, ¿verdad? Totalmente. Que eso hai que vivilo. Son cousas que, explicándoas, quedanse sempre cortas. Hai que vivir esa experiencia en persoas. Sí. Quería che preguntar a nivel persoal. Non te inspirou tamén para poder facer algún tipo de músico ou de canción? Non sei, sí. Máis ben espiritual ou máis ben íntima? Sí, eso che dicía, sí, que efectivamente estorse en cancións. Eu hasta cantaba cancións que digo, Dios, na vida me podía imaginar, sí. Que podía, como que te descubres a ti mismo. Sí, para sí. mí foi tamén descubrir registros da miña voz que eu non coñecía, e foi claro. O mesmo camiño, porque claro, hai moitas horas para camiñar e hai moitas horas para pensar, para cantar, para sí. falar. Sí, sí, claro. Introspección, non? Que se di. Para pensar. Eso. Uh-huh. Introspección e despois de disfrutar coa paisaxe, con todo, cos monumentos, coas grandes obras que os nosos antergos fixeron, non? Sí. Eu digo que o Camiño de Santiago, bueno, que é tan diferente unhas zonas de outras que o fan, pues eso, moi rico, non? Cando falamos das famosas... llanuras estas de Castela, pues tamén, sí, teñen a súa, tamén teñen ese aquel día, sí. especial, ¿no? Sí. todo ten esa parte bonita, y o bonito do camiño é os contrastes, pero sobre todo tamén o camiño faino, o peregrino e a peregrina, ¿no? Que esa xente especial que se encontra as historias maravillosas, xente que vive no camiño, es decir, que fai a ida e que fai a volta e está camiñando e a súa vida é o camiño. Sí. Hai historias que se marcan. Uh-huh. Por exemplo, en Castela, cando tú empezas en Roncesvalles e xa te veis pois chegando, non sei, Burgos, Palencia, e todo iso, que sitios foron os que máis te chamaron a atención neses camiños? Moi longo, non? E además me pillas así, que como que me costa, tería que ir analizando pouco a pouco, pero precisamente sí. Burgos é unha ciudad maravillosa, pero sí. A Catedral de Burgos, que además aproveitamos tamén algúns días tamén de visita, de sí. cousas e demás, pero... gustoume moito a zona da Rioja, a zona da Rioja foi preciosa, sí. Y tamén nos pillamos así cos viñedos, sí, e con todo foi moi bonito. Pero bueno, é difícil quedarse con un sitio, porque claro, o sitio ven encamiñado co momento que estás vivindo en este exactamente, instante, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Todo en un momento que o vives aí cando estás pasando. Sí, por exemplo, a min a entrada ao Obradoiro foi moi especial, pero, por sí. exemplo, non sei se agardo máis especial a subida ao Cebreiro, cando piso realmente terras galegas, é dicir, sí. aí era cando digo, guau, sí. aí... Aquela costiña. Veo un sentimento aí con un volta de corazón, ¿no? Sí. Case todo o mundo, cando chega á praza do Obradoiro, moita xente se tira o chan a besar a besar o chan da Praza do Obradoiro e outros emocionanse chorando porque é moito desto. Sí. No, é que é difícil non emocionarse cando ti estás é que eso, claro, cando ti estás camiñando dices, como puiden camiñar camiñando, sí. É dicir, un sí. paso detrás de outro. Sí, sí, 500 kilómetros, no, cantos eran? 900 casi mil, sí, efectivamente, 980 creo que foron exactamente os que fixemos. Dícese, como é, a emoción é que é moi grande, é moi grande, sí, sí, sí. Pois, bueno, hai que felicitarte, porque non todo o mundo é capaz de conseguirlo, e ademais, precisamente, aproveitando para poder facer un documental, que eso foi... e tanto. Bueno, tiñades axudantes, pero o que sí é certo é que o traballo fixéstelo vos mesmo, non? E entón, sí, sí. Hai que... Bueno, eso, eu felicítote. E ao mesmo tempo de felicitarte, quero dicirche, esto da HP para poder decir, bueno, de aquí pa diante, teño máis forza. Sí, eu cando chegamos a Santiago decía, ui, pero eu ora xa estou co camiño dache impulso, dache forza, faite duro, non? Entón, eu cando chegaba cando chegamos a Santiago, digo, pero que eu camiñaba outros 500 kilómetros máis. O corpo está acostumbrado a iso, sí. Chegas con máis forza que nunca. Sí, sí. E pa min tamén, pola parte musical, eu que tiño unha canción dedicada ao Camiño de Santiago que se chama Torres de Compostela, cantala agora cambia moito, ¿no? Cando eu vivín a experiencia, ¿no? Ten máis sentido. Ten máis sentido, non? Efectivamente. Botarlle máis ánimo. Sí, é outra cousa. Sí. Claro que sí, sí. Bueno, pois, Lucía, nos incomodámoste un poquinho de minutos, xa sabemos, xa estivemos intentando noutras semanas, Armando, seguro que chamoute en varias ocasións, sí. Pero o que sí queríamos é que bueno, pois, que agradecerche moitísimo que nos axudaras a cumplir ese reto que tiñamos co noso correspondente de Monforte, Xosé Manuel, que nos dixo, a ver se sodes capaces de falar con Lucía para que nos mande un saúdo ou para que podades entrevistala. A entrevista é curtiña porque non temos demasiadas cousas que preguntarche, o que si é certo bueno, que... Xa vin entrevistas máis pequenas, eh? Así que para min é un placer que sepades que estou aquí para que irades, ao final vos tamén sodes o medio, non, para que a miña música chegue a máis xente, e iso é o máis bonito, así que agradecida que se cumplan moitos máis, que é o que fai falta. Exactamente. Claro que sí. Pois nos espallaremos estes 15 soles e o que faga falta de Lucía Pérez, para sí, que os nosos ointes saiban que non somente te admiramos, sino que te apreciamos. Sí. Igualmente, que sepades. Sí. Que non pare a música e a cuidarse moito. Que medre a música. Muy ben. Eso é, sí, señor. Unha aperta moi grande para todos os ointes da radio, e para vos, ata a próxima. Ata a próxima nos coitamos. Moitas gracias, Lucía. Unha aperta para Vizcaíno. Adiós, tamén. A seguir ben. A Vizcaíno da Areia tamén, a Vizcaíno. Cuídate. Cuidarvos moito. Apertas grandes. Ando despaciño, que xa tiven presa, levo este sorriso, porque moito que eu chorei. Hoxe eu síntome máis forte, máis feliz, quen sabe, só coa certeza de que eu vou cosei. É preciso amor para poder latir, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a lluvia para vivir. Penso que cumplir la vida sea simplemente emprender a marcha e ir tocando frente. Pastor que camiña, levando a boiada, levando os días, co sorriso sempre, sempre en mí. Coñecer as mañas, o sabor das día vais sacando forzas, sen que deixe de intentar.